महाभारत उद्योग पर्व सप्तविंशोध्याय। संजय का युधिष्ठिर को युद्ध में दोष की संभावना बतलाकर उन्हें युद्ध से उपरत करने का प्रयत्न करना। संजय उवाच धर्मनित्या पांडवते विचेषा लोके सुता दृश्यते च पिपार्थ महाश्रावं जीवितं चाप्य नित्यं संपश्य तुम पांडव माव्यनीदथ। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्म के अनुसार ही होती है। कुंती कुमार, आपकी वह धर्मयुक्त चेष्टा लोक में तो विख्यात है ही, देखने में भी आ रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। पांडव, आप जीवन की उस अनित्यता पर दृष्टिपात करें और अपनी कीर्ति को नष्ट न होने दें। न चेत भागम कुर्वोऽन्यत्र युद्धात् प्रयच्छेरस्तुभ्यम् अजातशत्रुः भैक्षचर्याः बन्धकः वृष्णिराज्ये श्रेयो मन्येन युद्धेन राज्यम्। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना आपको राज्य का भाग न दे तो भी अंधक और विष्णुवंशी क्षत्रियों के राज्य में भीख मांग कर जीवन निर्वाह कर लेना मैं आपके लिए श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। अल्पकालम जीवितम जन्मनुष्य महाश्रावम नित्य दुःखम चलम च भूयश्च तद्यसतो नाडुरूपम् तस्मात् पापम् पांडवम् आकृथास्त्वम्। मनुष्य का जो यह जीवन है यह बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है, इसको छीण करने वाले महान दोष इसे प्राप्त होते रहते हैं। यह सदा दुखमय और चंचल है, अतः पांडुनंदन आप युद्ध रूपी पाप न कीजिए, वह आपके सुयस के अनुरूप नहीं है। कामा मनुष्यं प्रसिजन्तये ते धर्मस्य ये विघ्नमूलं नरेन्द्र पूर्वं नरस्तान् मतिमान् प्रणिघ्नन् लाके प्रशंसां लभते नवद्याम्। नरेन्द्र, जो धर्माचरण में विघ्न डालने की मूल कारण है वे कामनाएं प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, अतः बुद्धिमान मनुष्य पहले उन कामनाओं को नष्ट करता है, तदनंतर जगत में निर्मल प्रशंसा का भागी होता है। निबंधन हर्ष तृष्णेह पार्थ तामिच्छताम बाध्यते धर्म एव धर्मम तु यः प्रमणीते सबुद्ध कामे गृघ्नो ह्रियतेऽर्थानुरोधात्। कुंती नंदन, इस संसार में धन की तृष्णा ही बंधन में डालने वाली है। जो धन की तृष्णा में फंसता है उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। जो धर्म का वर्ण करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा करने वाला मनुष्य तो धन में आसक्त होने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। धर्मं कृत्वा कर्मणां तात मुख्यं महाप्रताप सवितेव भाति हीनो हि धर्मेण महीमपीमां लब्ध्वा नरसीदति पाप बुद्धि। तात, धर्म अर्थ और काम तीनों में धर्म को प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य की भांति चमक उठता है, परंतु जो धर्म से हीन है और जिसकी बुद्धि पाप में ही लगी हुई है वह मनुष्य इस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। वेदोधितश्चरितं ब्रह्मचर्यं यज्ञैरिष्टं ब्राह्मणेभ्यश्च दत्तं परं स्थानं मन्यमानेन भूय आत्मा दत्तो वर्षपूगं सुखेभ्यः। आपने परलोक पर विश्वास करके वेदों का अध्ययन ब्रह्मचर्य का पालन एवं यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा ब्राह्मणों को दान दिया है और अनंत वर्षों तक वहां के सुख भोगने के लिए अपने आप को भी समर्पित कर दिया है। सुख प्रिय सेवमानो तिवेले योगाभ्यासे यो न करोति कर्म वित्तक्षये हीन सुखोति वेलम दुखम शेते काम वेग प्रणुन्धः। जो मनुष्य भोग तथा प्रिय पुत्रादि का निरंतर सेवन करते हुए योगाभ्यासोपयोगी कर्म का सेवन नहीं करता, वह धन का क्षय हो जाने पर सुख से वंचित हो, काम वेग से अत्यंत विक्षुब्ध होकर सदा दुख सैया पर सहन करता रहता है। एवं पुनर्ब्रह्मचर्या प्रसक्तो हित्वा धर्मं य प्रकरोत्यधर्मं अश्रद्धन्त परलोकाय मूढ़ो हित्वा देहं तप्यते प्रेत्यमन्दः। जो ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त न हो, धर्म का त्याग करके अधर्म का आचरण करता है तथा जो मूढ़ परलोक पर विश्वास नहीं रखता है, वह मंद भाग्य मानव शरीर त्यागने के पश्चात परलोक में बड़ा कष्ट पाता है। न कर्मणां विप्रणासोऽस्यमुत्र पुण्यानां वाप्यथवा पापकानां पूर्वं कर्तुर्गच्छति पुण्यपापं पश्चात्त्वनेनम् अनुयात्येव कर्ता। पुण्य अथवा पाप किन्हीं भी कर्मों का परलोक में नाश नहीं होता है। पहले कर्ता के पुण्य और पाप परलोक में जाते हैं, फिर उन्हीं के पीछे पीछे कर्ता जाता है। न्यायोपेतम ब्राह्मणेभ्यो तदत्तम श्रद्धापूतम गंधरसोपपन्नम अन्वाहार्येषु उत्तमदक्षिणेषु तथा रूपम कर्म विख्यायते ते। लोक में आपके कर्म इस रूप में विख्यात हैं कि आपने उत्तम दक्षिणा युक्त वृद्धि श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों को न्यायोपार्य प्रचुर धन एवं श्रद्धा सहित उत्तम गंधयुक्त सुस्वादु एवं पवित्र अन्न का दान किया है। ये क्षेत्रे क्रियते पार्थ कार्यम न वहि किंचित क्रियते प्रेत कार्यम कृतम त्वया पारलोक्यम च कर्म पुण्यम महसद्भिरति प्रशस्तम। कुंती नंदन, इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाला महान पुण्य कर्म किया है, जिसकी साधु पुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। जहाति मृत्युम च जराम भयम च न क्षुत्पिपासे मनसो प्रियाणी न कर्तव्यं विद्यते तत्र किंचिद् अन्यत्र वैचेन्द्रिय प्रेरणाधि। पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर मृत्यु बुढ़ापा तथा भय त्याग देता है। वहाँ उसे मन के प्रतिकूल भूख प्यास का कष्ट भी नहीं सहना पड़ता। परलोक में इंद्रियों को सुख पहुँचाने के सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। देव योनि भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। उसमें नवीन कर्म करने के लिए देवता बाध्य नहीं है। एवं रूपम कर्म फलम नरेन्द्र मात्रावहम हृदय से प्रियेण स क्रोधजम पांडव हर्षजम च लोका भौमा प्रहासी चिराज। नरेंद्र, इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले विषय से कर्म फल की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पांडुनंदन, आप क्रोधजनित नरक और हर्षजनित स्वर्ग इन दोनों लोकों में कभी न जाएं, अपितु सनातन मोक्ष सुख के लिए निष्काम कर्म अथवा ज्ञान योग का ही साधन करें। अंतम गत्वा कर्मणां मा प्रजेयाः सत्यम दमम चार्जव मानिसंस्यम अश्वमेधम राजसूयम तथेज्याः पापस्यां तम कर्मणो मा पुनर्गाः। इस तरह ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्मों को दग्ध करके सत्य दम आर्जव सरलता तथा अनुशंसता दिया दया इन सद्गुणों को कभी त्याग न करें। अश्वमेध राजसूय और अन्य यज्ञों को भी न छोड़े, परंतु युद्ध जैसे पाप कर्म के निकट फिर कभी न जाए। तच्चेद एवं द्वेष रूपेण पार्था करिष्यध्वं कर्म पापं चिराय निवसर्ध्वं वर्ष पूगान वरेषु दुःखं वासं पांडवा धर्म एव। कुंती कुमारों, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत वर्षों तक दुखमय वनवास का ही कष्ट भोगते रहें। पांडवों, वह वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा। अप्रव्रज्ये मास्म हित्वा पुरस्तान् आत्माधीरं यद्बलं चेतदासीत् नित्यं च वश्या सचिवा तवेबे जनार्दनो युधानश्च वीरः। पहले द्यूत क्रीड़ा के समय ही हम लोग बलपूर्वक इन्हें अपने वश में रखकर वन में गए बिना ही यहाँ रह सकते थे, क्योंकि आज जो सेना एकत्र हुई है यह पहले भी अपने ही लोगों के अधीन थी, और ये भगवान श्री कृष्ण तथा वीरवर सात्यकी सदा से ही आप लोगों के प्रेम के कारण वशीभूत एवं आपके सहायक रहे हैं। मत्स्यो राजा रुक्मरथ सपुत्र प्रहार भी सह विराट राजानश्च ये विजिता पुरस्तात् त्वामेव ते संशये युः समस्ता। प्रहार करने में कुशल वीर सैनिकों तथा पुत्रों के साथ सुवर्ण में रथ से सुशोभित मत्स्य देश के राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत से नरेश जिन्हें पहले आप लोगों ने युद्ध में जीता था, वे सब के सब संग्राम में आपका ही पक्ष लेते। महासहाय प्रतपन बलस्थ पुरस्कृतो वासुदेवार्जुनाभ्याम वरान हनिष्यन् विशतो रंगमध्ये धनेशाधातराष्ट्रस्य दर्पम। उस समय आप महान सहायकों से संपन्न और बलशाली थे। आप श्री कृष्ण तथा अर्जुन के आगे आगे चलकर शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे। सम्रांगण में अपने महान शत्रुओं का संहार करते हुए आप दुर्योधन के घमंड को चूर चूर कर सकते थे। बलम कस्मात् वर्धयित्वा परस्य निजान कस्मात् कर्षयित्वा सहायान निरुष्य कस्मात् वर्ष पुगान बलेषु युयुष्यसे पांडवशी न कालम। पांडुनंदन, फिर क्या कारण है कि आपने शत्रु की शक्ति को बढ़ाने का अवसर दिया? किस लिए अपने सहायकों को दुर्बल बनाया और क्यों 12 वर्षों तक वन में निवास किया? फिर आज जब वह अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करने की इच्छा क्यों हुई है? अपराज्ञो वा पांडव युद्धमानो धर्मज्ञो वा भूतमथोभ्युपैति प्रज्ञावान् वा बुद्धिमानोऽपि धर्मं संसंभाद्वा सोऽपि भूतेरपैति। पांडुकुमार, अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके संपत्ति प्राप्त कर लेता है, और बुद्धिमान अथवा धर्मज्ञ पुरुष भी दैवी बाधा के कारण पराजित होकर ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। ना धर्मे ते धीयते पार्थ बुद्धिर् न संरभात कर्म चकर्थ पापम अथ किं तत् कारणं यस्य हेतो प्रज्ञा विरुद्धं कर्म चिकीर्षतीदम्। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती तथा आपने क्रोध में आकर भी कभी पाप कर्म नहीं किया है, तो बताइए कौन सा ऐसा प्रबल कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध यह युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हैं? अव्याधिजम कटुकम शीर्ष रोगी यशोम संपाप फलोदय वा सताम पेयजंड पिबंत मंतो मनु महाराज पिब प्रसाम्य। महाराज, जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में कड़वा है जिसके कारण सिर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक और पाप रूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस क्रोध को आप पी लीजिए और शांत हो जाइए। पापानुबंधम कोनु तम काम ये तमहिव तेजा योत भोगा यत्र भीष्म शांत नवोहत स्यात् यत्र द्रोणः सह पुत्रोहत स्यात्। जो पाप की जड़ है उस क्रोध की इच्छा कौन करेगा? आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। वे भोग नहीं जिनके लिए शांतनु नंदन भीष्म तथा पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। कृपशल्य सोमदत्ते विकर्णो विविंशति कर्ण दुर्योधनौ च एतान् हत्वा कीदृशं तत्सुखं स्यात् यद्विन्देथा तदनुब्रूहि पार्थ। कुंती नंदन, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य शल्य भूरिश्रवा विकर्ण विविंशति कर्ण तथा दुर्योधन इन सब का वध करके पाना चाहते हैं, कृपया बताइए। लब्ध्वापि मां पृथ्वीं सागरान्तां जरा मृत्यु नैव हि त्वं प्रजह्या प्रिया प्रिये सुख दुखे च राजन् नैवं विद्वान् नैव युद्धं कुरुत्वम्। राजन, समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा मृत्यु प्रिय अप्रिय तथा सुख दुख से पिंड नहीं छुड़ा सकते। आप इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें। अमात्यानां यदि कामस्य हेतो एवं युक्तं कर्म चिकीर्षसि त्वं अपक्रामे त्वं प्रदायैव तेषां माघास्त्वं वै देवयानात् पथोद्य। यदि आप अपने मंत्रियों की इच्छा से ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं तो अपना सर्वस्व उन मंत्रियों को ही देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिए, परंतु अपने कुटुंब का वध करके देवयान मार्ग से भ्रष्ट न होइए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि संजयान परमणि संजय वाक्य सप्तविंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में संजय वाक्य विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ।